महाभारत वन पर्व अष्टादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः अंगिरा की संतति का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच ब्रह्मणो यस्तृतीयस्तो पुत्र कुरुकुलो द्वः तस्याभव शुभा भार्या प्रजास्तस्यां च मे शृणु। मार्कण्डेय जी कहते हैं कुरुकुल धुरंधर युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र अंगिरा हैं उनकी पत्नी का नाम शुभा है, उसके गर्भ से जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। बृहत् कीर्ति बृहद् ज्योति बृहद् ब्रह्मा बृहन्मना बृहन्मंत्रो बृहद् भास तथा राजन् बृहस्पति। राजन बृहत् कीर्ति बृहद् ज्योति बृहद् ब्रह्मा बृहन्मना बृहन्मंत्र बृहद्भास तथा बृहस्पति ये अंगिरा से शुभा के सात पुत्र हुए। प्रजासु तासु सर्वासु रूपेण प्रतिमा भवत देवी भानुमति नाम प्रथमा अंगिरस सुता। अंगिरा की प्रथम पुत्री का नाम देवी भानुमति है, वह उनकी संतानों में सबसे अधिक रूपवती है, उसके रूप की कहीं तुलना ही नहीं है। भानु अर्थात सूर्य से युक्त होने के कारण यह दिन की अभिमाननी है। भूतानामेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदा भवत रागाद्रागेति यामाहुर्द्वितीया अंगिरस सुता। अंगिरा मुनि की दूसरी कन्या रागा नाम से विख्यात है, उस पर समस्त प्राणियों का विशेष अनुराग प्रकट हुआ था, इसीलिए उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। यह रात्रि की अभिमाननी है। याम कंदर याम कपर्दीसुता माहु दृश्यता दृश्येत देहिनः तनुत्वा शासिनी वाली तृतीयांगिरस सुता। अंगिरा की तीसरी पुत्री सिने वाली अर्थात चतुर्दशी यु का अमावस्या है, जो अत्यंत कृश होने के कारण कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती, इसीलिए लोग उसे दृश्या दृश्या कहते हैं। भगवान रुद्र उसे ललाट में धारण करते हैं, इस कारण उसे सब लोग रुद्र सुता भी कहते हैं। पश्यत्यर्चे स्मति भाभिर हविभिश्च हविस्पति षष्ठी मांग्रस कन्याम पुण्या माहुर्मही स्मृति। उनकी चौथी पुत्री अर्चिस्मती है, यही पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने के कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है। इसकी प्रभा से लोग रात में भी सब वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। पांचवी कन्या हविस्मती प्रतिपद्युक्ता पूर्णिमा राका है, जिसके सानिध्य में हविष्य द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है। अंगिरा मुनि की जो छठी पुण्यात्मा कन्या है उसे महिष्मती कहते हैं, यही चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा है, जिसे अनुमति भी कहते हैं। महामखे स्वांगिरसे दीप्ति मत्सु महामते महामती इति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता। महामते जो दीप्तिशाली सोमयाग आदि महायज्ञों में प्रकाशित होने के कारण महामती नाम से विख्यात है, वह प्रतिपद्युक्त अमावस्या अंगिरा मुनि की सातवीं पुत्री कहलाती है। याम तु दृष्टा भगवतीं जन कुहुकुहायते एकानंसे सितामाहु कुहुमंगिरस सुताम। जिस भगवती अमा को देखकर लोग कुहू कुहू ध्वनि कर उठते हैं, चकित हो जाते हैं, अंगिरा मुनि की वह आठवीं पुत्री कुहू नाम से विख्यात है। उसमें चंद्रमा की एकमात्र कला अत्यंत सूक्ष्म अंश से शेष रहती है, यही शुद्ध अमावस्या है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि अंगिरसोपाख्याने अष्टादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक 218वां अध्याय पूरा हुआ।